szomorú vagy, ugye ide találsz, vagy hív fel, merre jársz, majd valami jót megint összehozunk, hisz van rá száz okunk. Ha fogy a zseton, vagy a szerelem fáj, én túl ez az ősi szabály, én azt hazudom, hogy jobb, ami vár. Ma is hajnalig szól a gitár, ha gyilkos a nap, legyen a zene vidám, a dallamát bízd rám. De a szavakat ad, ne a vállamon sír, ne csak rimmel ámmal ír. Ha üres a ház, vagy a félelem űz, él túl, mint a víz, meg a tűz. Ha gyötör a láz, vagy egy szó, ami fáj, majd jön a zene, ami sohasem volt muszáj. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Süt a nap, kicsit nevet az ég, még gyönyörű dolgokat hozhat. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Hát az a bolond, aki most, hogy ragyog az ég, mégis áldozat. Ha szomorú vagy, gyere segít a dal, ha nem, hát az se baj. Majd bejön a csöncs, velünk fül el, és ne tudd meg, hogy miket hall. Ha fogy a zseton, vagy a szerelem fáj, él túl ez az ősi szabály. Én azt hazudom, hogy jobb, ami vár, pedig az igaz, hogy kapunk, amennyi jár. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Süt a nap, kicsit nevet az ég, még gyönyörű dolgokat hozhat. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Hát az a bolond, aki most, hogy ragyog az ég, mégis áldozat. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Süt a nap, kicsit nevet az ég, még gyönyörű dolgokat hozhat. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Hát az a bolond, aki most, hogy ragyog az ég, mégis áldozat. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Süt a nap, kicsit nevet az ég, még gyönyörű dolgokat hozhat. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Hát az a bolond, aki most, hogy ragyog az ég, mégis áldozat.